Fikan spi poli οχρή, τις πόρτες πασάν οι οχρή. Βήκαν στην πόλη οι οχτροί, τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Βήκαν στην πόλη οι οχτροί, στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Να είμαστε λοιπόν εδώ μια ακόμα Παρασκευή και κατά τα υπεσχημένα το κλείνω και αφήνω ολόκληρο το τραγούδι όπως μου το ζητήσατε να το ακούσει. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται, και θα πληρώσουμε τα χρήματα. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόρ προσέξτε. Κι όταν σας δώσουν το ok, απέξω τρέξτε. Βήκαν στην πόλη οι οχτροί, κλέψαν υδρότα οι οχτροί. Κι εμείς πηγαίναμε πρωί βράδυ δουλειά, μέρα τη μέρα. Βήκαν στην πόλη, μας κυβερνάνε οι οχτροί. Κι εμείς ξυπνήσαμε κάπως αργά, μα έχουμε ώρα και παιδιά. Είστε υπεράνω και θα μας σώσετε, με όραμά σας κι όνειρό σας να γλιτώσετε. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, εσείς τους βάλατε. Είπατε πόλεμος και την τρόπη ξεβγάλατε. Τώρα γεννούνται και χρωστάνε εκατομμύρια, και εσείς ιούδες ούτε για τριάντα αργύρια. Το δομημένο αδόμητό σας λεξικό μέριζε σάξονα γάλλο γερμανικό. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Βήκαν στην πόλη οι οχτροί, μας κυβερνάνε οι οχτροί. Κι εμείς ξυπνήσαμε κάπως αργά, κι εμείς ξυπνήσαμε κάπως αργά. Η ένστασή μου είναι ότι δεν ξυπνήσαμε. Ή μάλλον μετά από 4 χρόνια που παίζει αυτό το τραγούδι έτσι εδώ, διασκευή με την άδεια των συντελεστών. Δηλαδή τι, δεν ξέρω τι να σας πω. Στον ήχο σήμερα είναι μαζί μου ο Μάριος Σουκαγής, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελισάβετη Λιοπούλου, στη μουσική επιμέλεια η αδερφούλα Μινάν, σύνορια LFM στους 97,8 στην Αθήνα. Μια Αθήνα που αρχίζει να φοράει τα χειμωνιάτικά της, δεν λέω τα χριστουγεννιάτικά της, παρότι έχουν αρχίσει κάτι απελπισμένες απόπειρες να στολιστούν λίγα μαγαζιά, κάμποσα σπίτια, κάτι φτενά φωτάκια σε πανφτωχούς δήμους κρεμασμένα. Και στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα Real και ενώ το μήνυμά σας το 54%, με τον υπολογιστή στούντιο papakirialfm.gr. Την περασμένη Παρασκευή είχαμε ό,τι είχαμε στη Γαλλία. Είχαμε την κατάσταση του τρόμου. Είχαμε να αναρωτιόμαστε τι είχε συμβεί μέσα σε μία εβδομάδα. Είχαμε το 80% των Γάλλων και το 75% των 5 χωρών γύρω-γύρω από τη Γαλλία να λένε κόψε, κόψε και άλλα δικαιώματα, και άλλα δικαιώματα, και άλλα δικαιώματα, να αναστείλεις και άλλες ελευθερίες, και άλλες ελευθερίες. Φτάνει να μην σκάσει βόμβα, φτάνει να μην χάσω τον τρόπο της ζωής μου, έναν τρόπο ζωής τον οποίο υπερασπίζονται ως αν να είναι και η ιδέα του και το περιεχόμενό του προϊόν επιλογής. Την ίδια ώρα, την προηγούμενη Παρασκευή, καθόμουν εδώ και σας κουβέντιαζα για το επικείμενο ντέρμπι. Να γίνεται ό,τι γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Και μετά να γίνεται αυτό που έγινε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, νομίζω ότι ξεπερνάει και τα όρια της φαντασίας και τα όρια της αντοχής και τα όρια της ανοχής. Όχι, δεν πρόκειται να μπω στη διαδικασία της ανάλυσης αυτού του πράγματος. Πάντα πιστεύω ότι ο εχθρός είναι εντός και πάντα πιστεύω ότι ο εχθρός είναι καταρχήν ο κακός μας εαυτός. Περάσαμε αυτή την εβδομάδα από την προηγούμενη Παρασκευή μέχρι τούτη εδώ που βρισκόμαστε, με το φόβο μιας γενίκευσης, μιας σύραξης στην Τάλαινα Μέση Ανατολή, εκεί όπου ο καθένας αναλύει και λέει το μακρύ του και το κοντό του. Έχουν ξεφυτρώσει ειδικοί μεσανατολολόγοι, έχουν ξεφυτρώσει ειδικοί για το ISIS, έχουν ξεφυτρώσει ειδικοί περί μουσουλμανισμού, έχουν ξεφυτρώσει ειδικοί για το Κοράνι, έχουν ξεφυτρώσει ειδικοί για την τρομοκρατία, στρατιωτικοί αναλυτές. Ένα πράγμα που, τι να σας πω, περισσώζεται και βυθίζεται ταυτόχρονα από συνωμοσιολογικές θεωρίες, οι οποίες αυτές οι συνωμοσιολογικές θεωρίες έχουν πάντα μπροστά, πίσω, αριστερά και δεξιά ισχύμα σταυρού το λιγότερο, κουβέντες που ο καθένας έχει χρεώσει σε εκείνον τον και κοιμημένο Παΐσιο. Απίστευτο πράγμα δηλαδή. Είμαστε η μοναδική χώρα η οποία προχωράει με αναλύσεις αυτού του επίπεδου απέναντι στα ζητήματα. Ο Πρωθυπουργός μας ενέκρινε, επέκρινε, διάλεξε, μάζεψε, εκβιάστηκε, πιέστηκε, θέλησε. Στην πραγματικότητα πρόκειται περί ουσιαστικής πολιτικής επιλογής μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στο ΝΑΤΟ. Από τις 20 Σεπτεμβρίου που εξελέγει Πρωθυπουργός, να πάει σε δύο χώρες αμέσως μετά ως Πρωθυπουργός. Την Τουρκία και την Παλαιστίνη. Το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Σας θυμίζω ότι είχε προηγηθεί η εμφάνιση του Γάλλου Προέδρου στην Αθήνα με διάφορες πολύ ωραίες ιδέες, μεγάλες, μεγαλοστομίες. Ευτυχώς δεν είχε χρειαστεί τότε να σηκωθούμε όλοι μαζί και να τραγουδάμε τη Μασαλιότιδα. Ο Ζάχμ, λε Σιτουαγιά. Δεν και καλά, όλοι στα όπλα. Ποια όπλα. Αυτό που έρχεται είναι υπερόπλο. Διότι αυτό που θα έχουμε μπροστά μας και θα συζητάμε την ερχόμενη Παρασκευή, μία μέρα πριν ψηφιστεί τελειωτικά ο προϋπολογισμός, θα είναι το δεύτερο πακέτο προαπαιτούμενων 13 τον αριθμό ατζεντούλα που έχει ήδη φτιαχτεί και πρέπει να ψηφιστεί μέχρι τις 18 του μηνός. Και όποιος αναρωτιόταν γιατί ο προϋπολογισμός δεν πάει στις 22 Δεκεμβρίου όσοι ήθιστε τα τελευταία χρόνια, με ξέρεις τα δύο τελευταία, όχι, τον φέραμε νωρίτερα τον προϋπολογισμό για να χώσουμε μετά τον προϋπολογισμό τα κομμάτια τα οποία δεν αντέχουν να είναι μέσα στον προϋπολογισμό και να συζητηθούν δημόσια, έτσι ώστε να μπορούμε να μιλάμε για την ευτυχισμένη συνενετική αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, πλην λακεδαιμονίων του ΚΚΕ, θα αποφασίσουν και πλην της μη προσκληθήσεις Χρυσής Αυγής. Θα πάμε σε μια διαδικασία να είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που το σήμα κινδύνου που εκπέμπει ο Μάνος Ελευθερίου σε μουσική Παντελή Θαλασσινού και τραγούδι Ελένης Κουβίδη, ουδείς το ακούει, ουδείς αντιδρά και μάλλον κερδίζουν οι οπαδοί της συνωμοσίας και της θεωρίας των πολιτικών, των πολιτικών ψεκασμένων. Όλα αυτά υπό την αίρεση της Τρίτης του μηνός. Θα τα πούμε αφού ακούσουμε το σήμα κινδύνου γραμμένο πίσω το 1994. οι βροχές. Λοιπόν, για όποιον ενδιαφέρεται, και επειδή έχετε ακούσει πολύ το πινιπί, έχουμε εξοικειωθεί, έτσι. Είναι μία από τις τατραρχικόλεξα που μας συνηθίζει η αριστερό-δεξιά μας κυβέρνηση, η Σιριζανελική. Η πινιπί είναι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Πω από Παναγία μου, κόκκινο πανί ήταν για το ΣΥΡΙΖΑ. Από το 12 μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ήταν κόκκινο πανί. Χα, αλλάζουν τα πάντα. Σε τέτοιο βαθμό και με τέτοια υποκρισία που αναρωτιέται κανείς τι θα μαζευτούν αύριο να πούνε με καφεδάκι του Προκόπη. Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου ήταν απαραίτητες για να σταθεί η χώρα όρθια μέσα σε μια πολιτική, κοινωνική και οικονομική ασφυξία. Ήταν αναγκαίες προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει εκείνη την περίοδο η κοινωνία μας και η οικονομία μας. Τα δέφη δια του ΣΥΡΙΖΑ εκπρόσωπος Σοκράτης Φάμελος. Και που τα είπε, στη συζήτηση με νομοσχέδιο για την κύρωση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου του Υπουργείου Οικονομικών. Διότι δεν το έχετε πάρει πρέφα. Αυτές τις τελευταίες 48 ώρες στη Βουλή, ξέρετε τι έχει γίνει. Ό,τι αθλειότητα πέρασε με την ΠΗΝΗΠΗ ως πράξη νομοθετικού περιεχομένου, τις μαζέψανε όλες μαζί, τις βάλανε, ας πούμε, σε ένα άρθρο, να σας το πω χονδρικά, και τις περάσανε ως νόμο. Έτσι ώστε να μην μπορείς να λες πια ΠΗΝΗΠΗ. Τις νομιμοποίησε η Βουλή της ποινιπή ως νόμο. Ό,τι βάσανο έχει προκύψει από αυτές. Δηλαδή η ποινιπή για τα capital controls, η ποινιπή η οποία επέτρεπε να γλιτώσουν τα πρόστιμα. Ποιοι μωρέ, οι λαθρέμποροι. Όλοι οι λαθρέμποροι που χρωστάγανε τα δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων. Υπήρξε ποινιπή που τους απάλλαξε από αυτά. Και από εκεί και ύστερα εμείς θα καθόμαστε να μιλάμε για τον ντέρμπι. Στις 4 έρχεται ο Κέρης στην Αθήνα. Στις 5 ψηφίζεται ο προϋπολογισμός. Στις 6 είναι του Αγίου Νικολάου. Τα υπόλοιπα τα αφήνω στη φαντασία σας και στις διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι. Όλοι κλαίγονται για τις διαφημίσεις. Δεν μπορείς να πεις και τίποτα τώρα. Ξαφνικά στριμώχνεται ο χρόνος. Οπότε πάμε σε μια κλήρωση. Λοιπόν, στο καφέ Βολτέρ, στο καμπαρέ Βολτέρ για την ακρίβεια. Εκεί που η αδερφή μου έχει στήσει για 3 Παρασκευές ένα πρόγραμμα, σας το έχω πει. Θα είναι φιλική συμμετοχή, guest star, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε στα ελληνικά. Σήμερα Παρασκευή, η Βασιλική Καρακώστα. Έχουμε λοιπόν 3 διπλές προσκλήσεις. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 10. Μεγάλου Αλεξάνδρου 30 στην Μαραθώνος, μέσα στο κέντρο της Αθήνας, στο Μεταξουργείο. Οπότε εμείς ας ακούσουμε τη Βασιλική Καρακώστα στο Βάλε μου να πιω. Ένα τραγούδι του 1987 σε στίχους Σαμαρτζή, σε μουσική Ξιδάκη Νίκου και σε διασκευή Κωνσταντίνου Μπουντούνα. Οι πρώτοι 3 που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200. Βάλε μου να πιω για να ξεφύγουμε από τις διαφημίσεις, γιατί τις ξανά έχουμε μπροστά μας και θα πάμε μετά στις ειδήσεις. Και μετά, όταν ακούσει κάποιος τις ειδήσεις, δεν θέλει απλώς να πιει. Ντύρλα θέλει να γίνει για να μπορέσει να αντέξει. Με μεράκι κι όσα ψάχνω να τα βρω. Βάλε μου να πιω, φέρε μου να πιω. Κι αν είναι ψέματα τι σημασία, κι αν είναι για λίγο άχτη αδικία. Ράγες, η ζωή με τους δαλκάδες, να στραγγίξω τη χαρά. Βάλε μου ξανά, φέρε μου ξανά. Κι αν είναι ψέματα τι σημασία, κι αν είναι για λίγο άχτη αδικία. We'll be right back. σημασία. Κι αν είναι για λίγο, αχ τι αδικία. Κι αν είναι ψέματα, τι σημασία. Κι αν είναι για λίγο, αχ τι αδικία. Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε. Να είμαστε λοιπόν εδώ. Θυμωμένοι και οργισμένοι όπως όλοι. Γιατί αν στις 3 του μηνός δεν είμαστε όλοι στο δρόμο, αν δεν σταματήσει να κινείται και να πετάει, να μιλάει, να ακούγεται οποιοδήποτε γρανάζι της λεγόμενης μηχανής που λέγεται Ελλάδα, δηλαδή της χώρας μας ολόκληρης, τότε είμαστε άξιοι της τύχης μας. Και θα εισπράξουμε μπράβο. Μπράβο σαν και αυτά που εισέπραξε ο Τσίπρας από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Είναι από τις εξωφρενικότερες, κατά την ταπεινή υποκειμενική μου άποψη, δηλώσεις που έχουν λεχθεί ποτέ και είναι ευθεία απάντηση στην, δεν ξέρω ποια είναι η κυρία ή ο κύριος, που έστειλε το εξής μήνυμα. Λες να έχουμε πάλι τίποτα τυραννίες, είπε η κόρη μου 10 ετών, με αφορμή όσα συνέβησαν στο Παρίσι. Διδάχτηκε πρόσφατα τα πολιτεύματα το παιδί. Το παιδί 10 χρονών λοιπόν αναρωτήθηκε αυτό το οποίο δεν φτάνουν 800.000 αναλυτές. Από το Χατζηνικολάου μέχρι τον Τράγκα και από το Μπρετεντέρι μέχρι ξέρω εγώ ποιο να σας πω. Βάλτε όποιον θέλετε. Τη Μαρία Χούχλη, τον Μπάμπη Παπαπαναγιώτου, τον Μιχαλολιάκο που απογοητεύτηκε, ξεπλάγει. Καταφέραμε και εκπλήξαμε τον Μιχαλολιάκο που δεν εκλήθη. Λέει, γιατί το λέω, γιατί ακούστε τι είπε ο πρόεδρος Ρίβλιν του Ισραήλ στο Τζίπρα. Και καθότανε και τα άκουγε αριστερός άνθρωπος. Η δημοκρατία σήμερα, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως ολοκληρωτική δημοκρατία, totalitarian democracy, για ενδιαφερόμενους, έχει ένα μειονέκτημα. Ακούστε το μειονέκτημα κατά τον πρόεδρο του Ισραήλ. Για να μπορέσει κάποιος να ηγηθεί ενός λαού, πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Αυτό, ρε φιλάρες, είναι μειονέκτημα για την ολοκληρωτική δημοκρατία. Γι' αυτό κάθε πολιτικός, λέει ο Ρίβλιν, κοιτάζει τα γκάλοπ, κοιτάζει τις κοινωνικές τάσεις και βάσει αυτών υπόσχεται στο λαό του αυτό που ο λαός θέλει. Αν ως πρωθυπουργός κάποιος κάνει ακριβώς αυτό που θέλει ο λαός του, υπάρχει ο φόβος να οδηγήσει το λαό του σε πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται. Μετάφραση. Είναι δυνατόν εσείς να θέλετε τη σύνταξή σας? Τι χρειάζεστε? Δεν τη χρειάζεστε, ρε παιδάκι μου, τη σύνταξή σας. Είναι δυνατόν να θέλετε αύξηση στο μισθό? Δεν τη χρειάζεστε την αύξηση. Είναι δυνατόν να θέλετε κατάργηση των μνημονίων? Μα τα θεδέντα χρειάζεστε την κατάργηση. Τα μνημόνια χρειάζεστε. Γι' αυτό σας έφερε και τρίτο. Και συνεχίζει. Αν ο Πρωθυπουργός κάνει αυτό το οποίο χρειάζεται, τότε ο λαός πολλές φορές θυμώνει και αντιτίθεται στον Πρωθυπουργό. Ακούστε την κορονίδα. Και να είσαι και περήφανος. Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε γίνει πλέον σημαία της σημερινής ολοκληρωτικής δημοκρατίας. Κάνατε ακριβώς αυτό το οποίο χρειαζόταν ο λαός και όχι αυτό που ήθελε. Έλα μου, πώς αισθάνεστε? Έχω την εντύπωση ότι αισθάνεστε σαν εκείνη τη μάρτυρα στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Ένα κορτσόπουλο, μια φοιτήτρια που ήταν μπροστά, που είδε πως σφάξανε το φύσα, που είχε το κουράγιο να πάει στο δικαστήριο να καταθέσει. Και την ώρα που καταθέτει, σηκώνεται μέσα κατηγορούμενος και την απειλεί μέσα στο δικαστήριο. Αφήστε με ελεύθερο να σας δείξω εγώ τι θα της κάνω. Και το πρόβλημά μου δεν είναι ότι αυτός τα δηλώνει αυτά. Το πρόβλημά είναι που δεν σηκώθηκε εκείνη η πρόεδρος του δικαστηρίου επί τόπου να του επιβάλει την ποινή για την απειλή. Επί τόπου να ζητήσει τα αρέστα από τον κατηγορούμενο και επιτρέπει μέσα στο δικαστήριό της να απειλείται μάρτυρας. Αυτή την Ελληνίδα ποιος θα την προστατέψει από αυτού του είδους την τζιχαντίλα, τη χρυσαυγήτικη μέσα στο δικαστήριο? Την κρίση του λαού ποιος θα την προστατέψει από το σχόλιο «Μπράβο σου, έχεις γίνει σημαία αυτονών που υπόσχονται πράγματα τα οποία καταφέρνουν στο τέλος να μην τα κάνουν υλοποιώντας τη λεγόμενη ολοκληρωτική δημοκρατία». Μέρες που δικάζουν και θα δικαστούμε όλοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Γιατί άμα δεν πάρεις θέση απέναντι σε αυτά τα πράγματα, στο τέλος θα είσαι και ο ένοχος. Η αμέτωχη είναι η ένοχη. Η στίχη είναι του Οδυσσέα Ιωάννου. Η μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Στο τραγούδι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και η Χαρούλα Αλεξίου. Για να σας θυμίσω ότι για δεύτερη χρονιά στο Διάνα, μια πρωτότυπη, πιο επίκαιρη από ποτέ μουσικοθεατρική παράσταση με το Θηβαίο, με τον Βασίλη τον Παπακοσταντίνου και τον Οδυσσέα Ιωάννου σε σκηνοθεσία Παντελή Βούλγαρη. Τίτλος της 9 και 5. Γιατί έχουν καταλάβει ότι είμαστε στο και πέντε και όχι στο παραπέντε. Και δεν θα πω πως το είχα πει. Δεν ξέρω πως ούτε γιατί. Χωρίς μια λέξη το τσιγάρο σου θα ανάψω. Που χάσανε την μπάλα, που δεν τους βγαίνουν τα όνειρά τους, βλέπουν να χάνεται η στεριά τους και δεν το θέλουν και φοβούνται πως όλα τώρα θα είναι λίγα και μικρά. Ούτε τα λάθη τους δεν θα'ναι πια μεγάλα. Κι αν όλα βγουν αληθινά δεν θα χαρώ ούτε θα κλάψω. Και δεν θα πω στο είχα πει, δεν ξέρω πώς ούτε γιατί. Τσιγάρο σου θα ανάψω. Έγραφα πριν από περίπου 2 χρόνια στο Πατριοδογρομόνιο ότι η Πιπίλα, η Καραμέλα, αυτό το οποίο θα είναι η μεγάλη μεγάλη φάκα στην οποία θα μπει κόσμος χωρίς να το πάρει πρέφα, και ανάμεσα σε αυτό και ενδεχομένως και σύντροφοι, ήταν η συνένεση, συνένεση, συνένεση, συνένεση, συνένεση, συνένεση. Σε μια κοινωνία που έχει αρχίσει και δέχεται έννοιες όπως ο συνενετικός βιασμός ως άλοθη για αποτρόπες πράξεις. Έτσι νομίζω ότι στους διαλόγους οι οποίοι ανοίγουν για να επιμοιράσουν την ευθύνη, να επιμοιράσουν την ενοχή και να σηκωθεί το βάρος παραλύοντας από κάτω κάθε μορφής αντίδραση, έχει μόνο μία απάντηση. Δεν πας και δεν συζητάς. Και ορθώς δεν πάει το κουκουέ, κατά τη γνώμη μου, σε αυτή τη συζήτηση, που είναι συζήτηση που δεν είναι ακριβώς υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, γίνεται στο γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν είναι από αυτές που με βάση το Σύνταγμα, και δεν το λέει μόνο ο Λοβέρδος αυτό, είναι η ουσία του πράγματος, όπου ξαφνικά, την ώρα που ο κόσμος καίγεται, εμείς βλέπουμε πώς θα κάψουμε τα δεδουλευμένα, τα δικαιώματα. Κανένας δεν μιλάει για τα χρήματα που πάρθηκαν από τα ταμεία, για τα χρήματα που πάρθηκαν για να σωθούν οι τράπεζες, και ακούς εξωφρενικά πράγματα. Η καλή Ευρωπαϊκή Ένωση έσωσε τις τράπεζες. Μας τις πήρε δηλαδή. Τις πήρανε κάποιοι που δεν ξέρουμε ποιοι τις έχουν. Και η κακή Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε τα capital controls. Αλλά εξαιτίας των capital controls σώθηκαν οι τράπεζες. Μπορείτε να καταλάβετε κάτι? Όχι, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Αυτή είναι κλασική ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτή είναι κλασική νατοϊκή πολιτική. Μπορείς να βοηθάς στον πόλεμο δίνοντας τη Σούδα, δίνοντας τη Βρετανική βάση στον Πενταδάκτυλο στην Κύπρο, δίνοντας γη και ίδωρ. Και μετά, αφού επενδύουν οι δικοί σου στην περιοχή, γιατί είναι πολύ το χρήμα, στην περιοχή όπου έχουν μαζευτεί όλοι οι στρατοί του κόσμου, έχουν μαζευτεί εκεί πάνω στα πετρέλαια όλοι οι στρατοί του κόσμου. Αυτό που ακούτε εσείς είναι ένας εσμός από εκατοντάδες των εκατοντάδων συμμορίες ατομικές, πάσης φύσεως και αποχρώσεως τζιχαντισμού στο επίπεδο της βίας, για να βγουν λεφτά. Λεφτά, βγαίνουν πολλά λεφτά. Την ώρα λοιπόν που αυτοί επενδύουν εκεί, την ίδια ώρα παράγουν πρόσφυγες, τους στέλνουν εδώ για να κλαίμε εμείς χριστουγεννιάτικα ή προχριστουγέννων ή με μια υυξημένη ευαισθησία για τα πτώματα που ξεβράζει το Αιγαίο. Επομένως έχει δίκιο ο Σπύρος Στασεπόλια που λέει έλεος Βρελιάνα, για πρώτη φορά αριστερά και δεν δίνεται μια χείρα βοήθεια στο παιδί. Τόσα χρόνια δεξιά είχαμε και τώρα που το παιδί με αριστερό μανδύα παίρνει σπίτια, παίρνει συντάξεις, παίρνει μισθούς, του αρνείστε τη βοήθεια. Έλεος. Ας και μια φορά η αριστερά να πούμε, αχ, Αυτός ήταν κόκορας. Καταλάβατε τη λέξη, έτσι αρχίζει από γά και δεν μπορώ εγώ να παίζω στον αέρα με αυτά τα πράγματα. Keep talking. Λοιπόν, I keep talking και το 5659, το 1275 και το 2902 είναι τυχεροί που θα πάνε απόψε να ακούσουν και την Καρακώστα στο Cabaret Voltaire. Για τους υπόλοιπους, από μένα εξαιρετικά, στους ευαίσθητους που επιμένουν να θυμώνουν και που ίσως κάποια στιγμή μέσα στο Δεκέμβρη να σκεφτούν ότι δεν είναι ώρα για να κοιμάται κανένας, αλλά και δεν είναι ώρα για να βγαίνει έξω απλώς να φωνάξει σπάζοντας. Αλλά ζητώντας την ανατροπή αυτής της πολιτικής, νομίζω ότι απαντάει καλύτερα από μένα και σχολιάζει καλύτερα από μένα ο Γιώργος Βυζιεινός, πίσω από το 1872 σε ποίηση και μουσική και τραγούδι του Νίκου Ξηδάκη το 99, ο φιλομαθής πτωχός. Δεν σας ζητώ λοιπόν ψωμί, ούτε να ρούχω στο κορμί, διψώ τη θεία αληθινή παιδεία. Που να ξέρω Βυζιεινός αν θα το έγραφε, ότι η παιδεία θα ήταν στα χέρια Επιτροπής Διαλόγου υπό τον Νίκο Φίλη. Άλλη μόνο, άλλη μόνο. Είμαι φτωχό, είμαι φτωχό. Σ' αυτού του κόσμου τον τροχό. Είμαι ορφανό και ξένο. Κι αγράμματο θα μένω. Του κακού λέν υπομονή. Πολύ σαν σένα ορφανή και δυστυχή και ξένια δεν έμειναν θαμμένοι. Ραπ τη ραπ, του ραπ τη ραπ, του κακού γιατί εκείνη εκεί ήσαν της τύχης ειδική. Μα μένα το καημένο με χειλισμό νημένο και να ορφάνεψα μικρό της ξενιτιάς το πικρό. Μετράνεψε αγέρια και του Θεού το χέρι. Ραπ τη ραπ, τουρουρουραπ τη ραπ. Αν φταίω τα κακό εγώ, φωτιά να πέσει να καώ. Θα ρούσα πως χορταίνια εκείνος που μαθαίνει. Μου είπαν πως εδώ πολύ σαν δουν ένα τυχό πουλί που αγαπά τα φώτα δεν του γυρνούν τα νότα. Ραπ τη ραπ, τουρουρουραπ τη ραπ. Ένα λοιπόν στο άψιλο κατοφλισσάς κι εγώ δειλώ. Εκάθισα πουλάκια με αυτό το τραγουδάκι. Δεν σας ζητώ ούτε ψωμί ούτε ένα ρούχο στο κορμί. Διψώ, διψώ τη θεία αληθινή παιδεία. Ραπ τη ραπ, τουρουραπ τη ραπ. Σ' αυτού του κόσμου τον τροχό. Ναι, γεννήθηκα φτωχό. Η στιγριάν Ελλάδα της προκοπής τη δάδα. Όσοι του γένους οι τρανοί, η τύχη όλα τα φθονεί και τίποτα δεν μένει εδώ στην οικουμένη. Αφήσατε την απονιά, βαστούν το δίσκο μου απ' τη μια. Οι μουσες κι απ' την άλλη, όλοι τρωτής και ψάλλοι. Είναι δικό μου το ροφανό και πάνω εκεί στον ουρανό δεν θα μετανοήσει όποιος το βοηθήσει. Ραπ τη ραπ, τουρουρουραπ τη ραπ. Λείπουν οι προσπάθειες να κατανοήσουμε τους διπλανούς μας, τους παραδιπλανούς μας, την κουλτούρα τους. Είμαστε δέσμοι μιας αστικής αναπαραγωγής ιδεολειψιών για όλα που μας κάνουν ειδικούς, ειδικά από την εποχή που στη Wikipedia και το μακρύ και το κοντό του καθενός πατάει κάποιος ένα κουμπί και γίνεται ειδικός. Έτσι λοιπόν, σήμερα επιλέξαμε κάτι το οποίο είναι πρωτότυπο για τα ελληνικά πράγματα, μέρες που είναι αραβικός κόσμος, ο γνωστός άγνωστος. Οι εκδόσεις Μαϊστρός για τα 15 χρόνια λειτουργία τους και το Αίτιον, ένας πολυχώρος είναι το Αίτιον στην οδό Τζιρέων 8 στην Ακρόπολη, καλεί σήμερα και αύριο σε μια μαγευτική συνάντηση με τον αραβικό κόσμο. Αραβολόγοι, ειδικοί, η Ελένη Κονδύλη θα μιλήσει για την αραβική πεζογραφή του 20ου αιώνα. Η Ελένη Καπετανάκη θα μιλήσει για την πίστη της Ανατολής στην αραβική πεζογραφία. Ρόνι Μίτου Σάμπα θα μιλήσει μεταξύ θάλασσας και ερήμου για την αραβική ποίηση στην Ελλάδα. Ξέρετε, είναι φοβερό να κατατάσεις το κεφάλι σου τους Άραβες μόνο σε σφαγής τύπου τζιχάντ, γιατί αυτό παίζεται στο διαδίκτυο και γιατί αυτό παίζεται στις ειδήσεις. Και να χάνεις πράγματα από τον αραβικό πολιτισμό. Θα γίνει η συζήτηση το Σάββατο για τις χριστιανικές κοινότητες στον αναδυόμενο πρώιμο Ισλαμικό κόσμο, για την ανάδυση του Ισλάμ στην ύστερη αρχαιότητα και για μια πολυδύναμη γυτνίαση. Έτσι λοιπόν, από τις εκδόσεις Μαΐστρος εξασφαλίσαμε 8 βιβλία για τους πρώτους 8 που θα τηλεφωνήσουν, από 4 τίτλους, 2 από τον καθέναν, ό,τι σας κληρώσει. Στο 211-200-8200 υπάρχει το βιβλίο του Μαχμούντ Νταρουίς, η κατάσταση πολιορκίας. Μιλάμε για εθνικό ποιητή των Παλαιστινίων. Υπάρχει η φύση του Ισλάμ, βιβλίο του Ζορζ Κόντρα, που είναι Μητροπολίτης από το Λίβανο, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιάχια Χακί, το καντήλι της Χασίμ, ένα από τα σημαντικότερα έργα ενός από τους σπουδαιότερους Αιγύπτιους πεζογράφους του 20ου αιώνα. Πώς θα τους καταλάβουμε, άμα δεν τους διαβάσουμε, άμα δεν τους ακούσουμε. Και υπάρχει και το Χριστιανισμός και Κοράνι, από την Εμμανουέλα Γρυπαίου, το τέταρτο βιβλίο, με οπλισμό τις θρησιοκολογικές και ανατολικές σπουδές, ερευνά τις επιδράσεις του χριστιανισμού στο Ισλάμ και το ανάποδο. Από τις εκδόσεις Μαΐστρος, οι πρώτοι 8 που θα τηλεφωνήσουν, και νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε σε διαφημίσεις, συμβάλλοντας κατά τη διά του πολιτισμού στην κατανόηση του διπλανού. Κλέψανε, λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Δεν ξέρω μόνο ποιοι κλέψανε. Ξέρω πως υπάρχει ένα σταλήθεια κλίμα ολοκληρωτισμού, ο οποίος βαδίζει με συνένεση στην πιο αιματοβαμμένη ήπειρο του κόσμου, που είναι η Ευρώπη. Για να είμαστε σοβαροί, είμαστε η πιο αιματοβαμμένη ήπειρο στην πορεία των χρόνων και της ιστορίας. Το αίμα που χυθεί στην Ευρώπη κυριολεκτό δεν έχει χυθεί κυριολεκτό πουθενά αλλού. Είναι ποτισμένο το χώμα της με αίμα. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το επίπεδο αναρωτιέμαι πόσοι θρύνησαν για εκείνο το 16χρονο, μια Αυστριακή η οποία την είδε επανάσταση, τζιχάντ, το σκάσε από το σπίτι της, μπήκε στη θέση των γονέων έτσι και πήγε να γίνει έτσι φανατική με μπούρκα και με AK στο χέρι, να πυροβολεί, να δέρνει, να σκοτώνει εν ονόματι του Θεού, του μεγάλου και όχι του πολύ εύσπλαχνου, διότι άμα το ξέρεις και το κορώνει και το διαβάσεις κατ' εξοχήν πολύ εύσπλαχνος είναι έτσι, δηλαδή μπαίνουμε στις ερμηνείες μετά. Είναι οι ίδιες ερμηνείες με αυτές του παπά Ουρβανού όταν έσφαζε. Είναι όλη αυτή η ιστορία που τη μεταφράζει ο καθένας ανάλογα με το πόσους έχει σφάξει και σε τι έχει αποτιμήσει το πόσους έχει σφάξει. Η οποία λέει, τουλάχιστον η δισεογραφία, άντε τώρα να βγάλεις και μια άκρη, ότι ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου. Πήγε κάτω, είδε ότι αυτά που διαφημίζαν είναι, ξέρετε, σαν μερικές πωλήσεις που γίνονται από το ίντερνετ. Σου προτείνουν να πας να αγοράσεις το ένα πράγμα ή το άλλο πράγμα, δεν το δεις από κοντά, παθαίνεις την πλάκα σου όταν το δεις από κοντά. Και μιλάω για προϊόντα πάσης φύσεως και μορφής. Έτσι και αυτό το προϊόν της προπαγάνδας την παρέσυρε. Ασχολήθηκε κανένας με αυτό το παιδί? Όχι. Πώς ξέφυγε, τι έγινε, τι δεν έγινε? Καθόλου, τίποτα. Τίποτα. Διότι έτσι που τη μαθαίνεις την ιστορία. Μην μου μιλάνε όλοι για ανεξαρτησίες και για ύφος και για ήθος. Σας θυμίζω ότι όσοι πάλεψαν για την ανεξαρτησία άλλων κρατών ή πρώην απικιών, όπως είναι το σύνολο του Μαγκρέμπ, Αλγερία, Τινησία, Λιβύη, Αίγυπτος, Παλαιστίνη, Συρία, Ιράκ, εκεί όπου η δημοκρατία έχει βγει με σπαθιά, με τούτο, με εκείνο, με τ' άλλο. Δηλαδή, άμα καθίσουμε και το σκεφτούμε, όλη αυτή η περιοχή που ήταν η περίφημη Αραβική Άνοιξη, με αρχικό σχέδιο να γίνει μια τεράστια παναραβική αγορά, έτσι ώστε σε παραπάνω από μισό δισεκατομμύριο ανθρώπους να μπορούν να πουλούνται τα ωραία μας ευρωπαϊκά προϊόντα, γιατί περί αυτού πρόκειται, αυτή είναι η ουσία του πράγματος, ουδής ασχολήθηκε με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει μιας μικρής χώρας με παραδοσιακούς πολιτιστικούς δεσμούς στην καρδιά της Μεσογείου, μητρική πολιτισμική χώρα μαζί με την Αίγυπτο. Δηλαδή μιλάμε για χώρες που τις περνάμε έτσι αυρόξυπωσή. Δηλαδή, εντάξει, η έννοια του δικαίου γεννιέται στον κώδικα του Χαμουραμπή στο Ιράκ. Δηλαδή αυτά πράγματα ξεχάσαμε ξαφνικά όλα, τίποτα. Ο Μπάμπιλον, Μπάμπιλον, Μπάμπιλον και διάφορες άλλες ιδέες ροκάδικες για να προσεγγίσουμε τα πράγματα. Έχει καταλάβει κανένας? Ακούγεται η έκκληση, η επιμονή, η επίμονη προειδοποίηση του Κουκουέ, ουέ και αλίμονο αν εμπλακεί η χώρα στους σχεδιασμούς για τη Μέση Ανατολή σε αυτό το ιμπεριαλιστικό μακελιό, ότι θα την πληρώσει ο κόσμος ο οποίος θα υποχρεωθεί να υποστεί τα μη χίλια μύρια όσα τα πάνδυνα και ενδεχομένως αύριο το πρωί και να πολεμήσει για αλότρια συμφέροντα με όχημα την ενεργοποίηση του άρθρου 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης, από για την οποία ήδη έχουμε δρομολογήσει τη συμμετοχή μας και είναι και επικίνδυνη, η οποία συνεπάγεται άμα το πάρει στις μετρητής που το παίρνει ήδη το 42,7. Άμεση εμπλοκή στη στρατιωτική εκστρατεία, μία εκδοχή, παροχή πυρομαχικών, ανεφοδιασμός αέρος, ικανότητες αερογέφυρας, παροχή πρόσβαση σε δορυφορικές εικόνες και ανταλλαγή πληροφοριών. Όλα αυτά τα έχει συζητήσει, κουβεντιάσει, πει σε συνεντεύξεις, αναλύσει ο Καμένος, έτσι, για να μην έχετε συνέστηση. Ήδη υποβρύχια και πυραυλάκα του πολεμικού ναυτικού επιχειρούν στην Ανατολική Μεσόγειο στα πλαίσια των επιχειρήσεων UNIFIL και Active Endeavor. Έχουμε καταλάβει ότι την ίδια ώρα που βρίζουμε τον έναν και τον άλλον, είναι το ΝΑΤΟ που έχει την Τουρκία μέσα του, που είμαστε σύμμαχοι με την Τουρκία που έχει εισβάλει ως εγκύτρια δύναμη και κατέχει 40 χρόνια τώρα το βορρά της Κύπρου. Το έχουμε? Όχι. Όχι. Το πρόβλημα το έχουμε. Πάμε να φτιάξουμε καινούργια Κορέα, δηλαδή εκστρατευτικά σώματα που θα την πέσουν εκεί που υπάρχουν τα συμφέροντα, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Προσέξτε, με συμμάχους. Είμαστε σύμμαχοι με την Τουρκία στο ΝΑΤΟ. Μην ακούω λοιπόν διάφορες ερμηνείες, μπουρδολογίες για το ξανθογένος που θα κατέβει και το οποίο δηλαδή. Γιατί υπάρχει μια ποδοσφαιρική προσέγγιση αυτής της ιστορίας και είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Παρασέρνει κόσμο να φωνάζει «Alors en fond de la patrie» και να μην ξέρεις ούτε τα «au fond» ούτε το «patrie». Οπότε, Άγιε μου, ρίξε μια πένια. Η στίχη είναι του Χάρη Προκοπίου, η μουσική του Χρήστου Γιαννόπουλου, στο τραγούδι «Η Γλυκερία». Άγιε μου, ρίξε μια πένια και χόρεψε για μένα, και αν βγει και ο Χάρος Παγανιά, του τάχω κερασμένα. Ταξίδι μέσα στη σιωπή, ξεκίνησα ένα βράδυ. Κανένας δεν μου το είχε πει πως θα ήταν για τον Άδη. Σβηστώ στα χέρια το κερί, για μοίρα με αραβάζει. Στον Άγιο Πέτρο Λοιπόν, μια και μιλάμε για αλληλεγγύη, άλλη καραμέλα του καιρού, έτσι, αλληλεγγύη. Εξαρτάται πώς την αντιλαμβάνεται κανείς την αλληλεγγύη. Για παράδειγμα, ο Ιατρικός και ο Διαδιατρικός Σύλλογος του Πειραιά, με τη στήριξη του Δήμου και της Περιφέρειας Πειραιά, ανακοίνωσαν κάρτα αλληλεγγύης για όσους έχουν εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και μέχρι 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο. Το ακούς και χαίρεσαι. Αχ, τι ωραία, τι καλά, θα έχουν δωρεάν περίθαλψη και υγεία. Αν δε που, θα πηγαίνουν απλώς σε ιδιώτες γιατρούς με τιμολόγιο δημοσίου. Δηλαδή, ευθύς ανταγωνισμός μεταξύ ιδιωτικών και κρατικών υπηρεσιών υγείας, με μοναδικό πρόσχημα και κίνητρο ότι θα πάρεις την κάρτα αλληλεγγύης, είσαι φτωχός, τουλάχιστον δεν θα περιμένεις. Θα κλείνεις ευκολότερα ραντεβού. Η μία εκδοχή. Η άλλη εκδοχή, νομίζω ότι έχει βγει παγανιά η αστυνομία και ψάχνει τις χαντιστές αριστερά και δεξιά μετά τα όσα συνέβησαν στο Παρίσι. Όχι, λάθος κάνετε. Αντρέα, το μήνυμά σου μετά τις διαφημίσεις. Και λέω λάθος κάνετε για έναν πολύ απλό λόγο. Βγήκε και έπιασε τους 28 εργαζόμενους που απεργούν στο Ζούρα απλήρωτοι απάνω στη Θεσσαλονίκη με πρωτοφανούς έκτασης καταστολή για να μην διευρυνθεί η απεργία για την απλήρωτη και προχωράμε έτσι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και θα γυρίσουμε. Κλέψανε, λένε. Οι νικητές που πήραν μέρος για τα βιβλία αραβικού περιεχομένου, πολιτικά τεκέ, μυθιστορήματα και ποιήση, είναι ο 2669 από τις εκδόσεις Μαΐστρος, ο 4471, ο 3956, ο 2920, ο 0906, ο 4875, ο 5202 και ο 9030. Σας συστήνω την ανάγνωση φωναχτά ρυθμών, ακόμα και την ώρα που είσαστε στην τουαλέτα, για να μην ακούγονται μπου και γκου και ντου. Είναι πολύ ωραίο μάθημα ορθοφωνίας, θα το συστήνω. Είναι και για τα παιδάκια πολύ ωραίο. Είναι ωραίο να μαθαίνουν να λένε 30 και όχι 30. Είναι ωραίο να μαθαίνουν να λένε 5 και όχι 5. Χάνεται αυτό το νι και μαζί με το νι μπορεί να χαθεί και το 5 από μόνο του. Ξέρετε, γιατί στο τέλος καταλήξαμε να μιλάμε για πενταήμερη και όχι για πενθήμερη. Οπότε, άμα χαθούν τα νι, χάνεται το νι και το νι συνήθως είναι τελικόν στα ελληνικά. Οπότε, βρασερίζει. Ο Ανδρέας από το Λονδίνο μου στέλνει ένα μήνυμα που το διαβάζω ολόκληρο. Έχει μάλιστα και τον τίτλο «Απορίες». Είναι από τα καλύτερα σχόλια που έχω δει. Μετά τα τρομακτικά στο Παρίσι, η Παρασκευή στις 13 του Νοέμβρη ήταν μια μαύρη Παρασκευή. Δύο εβδομάδες μετά γιορτάζει, λέει, ανήμερα του Αγίου Black Friday το shopping. Απορία πρώτη. Αν τον γκρι έχει 50 αποχρώσεις, το μαύρο πόσες να έχει? Θα ήθελα να το κρατήσω για τίτλο εκπομπής. Οι 50 αποχρώσεις του μαύρου. Οι 1500 αποχρώσεις του μαύρου, έχεις δίκιο. Συνεχίζει ο Ανδρέας. Η Γαλλία, η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία και το Ιράν έχουν συμφέροντα στη Συρία. Η Γαλλία, μία από τους μεγάλους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, παίρνει τα πιο πολλά ζόρια και μπορώ ίσως να ερμηνεύσω την πρωταγωνιστική εμπλοκή της. Μαζί τους όμως σειραίουν η Αγγλία, η Γερμανία και η Δανία. Πορεία δεύτερη. Πόσα είναι πια τα πετρελαία στη Συρία και πέφτουν όλοι απάνω? Είναι νατοϊκή υποχρέωση γενίκευση του πολέμου? Εκτός αν η όλη φάση είναι περισσότερο πολιτική και πάνε να φτιάξουν ένα νέο τάχα μου δίθεν αυτόνομο κουρδικό κράτος, βλέπε ας πούμε για παράδειγμα την ανάπτυξη στο Ερμπίλ, περιλαμβάνοντας μάτι στη Μεσόγειο για εξαγωγές. Και μόνο το γεγονός ότι κάποιος αναρωτιέται και φωναχτά έτσι, παρηγορεί ανθρώπους σαν εμένα που κάνουν αυτή τη δουλειά 42 χρόνια και μπορώ να σου αφιερώσω σε σένα και στους ακροατές τη Μαριάνθη των Ανέμων, γραμμένη πίσω στο Ελπιδοφόρον 1983, σε στίχους και μουσική Μάνου Χατζηδάκη, σε μια εξαιρετικά θεατράλ, πάρα πολύ ωραία διασκευή από την Άλκετη Πρωτοψάλτη σε ό,τι αφορά την εκτέλεση, γιατί ακριβώς λέει αυτό που συμβαίνει. Απόκτησα το μύθο μου με στοχασμούς πικρούς, σε υπόγειους δρόμους άγιους και υγρούς. Με λένε Μαριάνθη και είμαι από τρελή γενιά, μισό του κόσμου τη βία και απονιά. Από άγνωστο χωριό κοντά στο Παρνασσό ξεκίνησα για να δοκιμαστώ. Κι αυτούς που με παιδέψανε σαν Άγιο και Χριστό, τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δισεκτούς καιρούς. Κι απόκτησα το μύθο μου με στοχασμούς πικρούς, σε υπόγειους δρόμους άδειους και υγρούς. Με λέ Μαριά, τι κύμα από τρελή γενιά, μισό του κόσμου τη βία και απονιά. Χιλιάδες μάτια με κοίταν από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Χιλιάδες μάτια με κοίταν από μακριά στρατιώτες γεραστές. Τα ζάρια μου τα έπαιξα στις στοχογειτονιές και κέντησα τον πόνο με πενιές. Δεν μπόρεσα να γίνω ούτε γυναίκα ούτε ευτυχής. Δεν δούλεψα σε οίκους ανοχής. Και μες στην αναδίπτωση της νέας εποχής απόμεινα μια νομίση ευτυχής. Μαρία Μαρία, τι κύμα από τρελή γενιά. Μισό του κόσμου, τη βία και απονιά. Χιλιάδες μάτια με κοίταν από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Χιλιάδες μάτια με κοίταν από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Μας μετράνε τη ζωή μας τα κεριά. Αυτά που έχουμε μπροστά μας είναι χειρότερα από αυτά που ήδη πέρασαν. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να του κουβεντιάζει κανένας και δημόσια και ιδιωτικά. Τελευταίες μέρες της χρονιάς, όπου αύριο και μεθαύριο μπορεί να γίνεται ενδεχομένως το σώσεις τις εφορίες για τις δόσεις του έμφυα, για τα τέλη κυκλοφορίας που θα πάνε να πληρώσουν και αυτοί που δεν πληρώνανε. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τη βάση του διαλόγου για την παιδεία. Είναι εγκαταλελειμμένα σχολεία, ΤΕΗ, πανεπιστήμια, δεν υπάρχει φράγκο. Όταν σας λέω δεν υπάρχει φράγκο, δεν υπάρχει φράγκο. Στα πλαίσια του διαλόγου λοιπόν, και πριν καλά ξεκινήσει, ο κύριος Φορτσάκης, διαλογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας, θέτει ως πρώτο θέμα τη μη κομματικοποίηση των πανεπιστημίων. Λες και το νούμερο ένα πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή, μην πας και οργανωθεί κανένας και ζητήσει κάτι. Θα μου πεις, προετοιμάζονται όλοι για αυτό που όλοι ψιθυρίζουν, το λένε από όξο, το λένε από δίπλα, το λένε γύρω-γύρω, ότι έρχεται η έκτη του μηνός και η έκτη του μηνός Δεκεμβρίου. Έχει πάψει να είναι του Αγίου Νικολάου. Έχουμε ξεχάσει ότι είναι του Αγίου Νικολάου. Έτσι, ό,τι σημαίνει αυτό στην Ελλάδα. Είναι του Γρηγορόπουλου. Και με τις ερμηνείες που δίνει ο καθένας. Σε εκείνη την αποτρόπη, η δολοφονία ενός νεαρού από τον αστυνομικό. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι γίνεται μία προετοιμασία με αφορμή όλα τούτα. Αυτό είναι. Και είναι σαν χρονικά προαναγγελθέντος θανάτου. Είναι σαν το να μπαίνει μία βόμβα που μπήκε στο ΣΕΒ και να μην βλέπεις ούτε πλάνο. Γινόμαστε Αμέρικα, παιδάκια. Δηλαδή δεν θα έχουμε σε λίγο εικόνα του τι συμβαίνει γύρω μας. Θα τα κατασταλάζουμε όλα, θα τα βάζουμε κάτω. Θα είμαστε ήρεμοι, θα είμαστε ψύχρεμοι, γιατί έχουμε σωθεί. Δεν είπα εγώ, ο Γιώργος Βασίλης τα είπε. Έχουμε σωθεί. Σωθήκαν τα σπίτια, σωθήκαν οι συντάξεις, σωθήκαν οι μισθοί. Όλα είναι σωσμένα. Τι ανέσωστα θέλετε και γκρινιάζετε σε τελευταία ανάλυση? Τι θέλετε και γκρινιάζετε? Θα μπούμε και σε ένα πλατή μεγάλο διάλογο για την παιδεία. Λοιπόν, θα ασχοληθεί κανένας, για παράδειγμα, με την αλλαγή του χαρακτήρα του οργανισμού σχολικών κτηρίων που έχει γίνει ανώνυμη εταιρεία, με αποτέλεσμα να έχει εκτινάξει στα ύψη το κόστος της σχολικής στέγης προς όφελος των εργοδλαβικών εταιριών και τραπεζών? Θα ασχοληθεί κανένας για τον τρόπο με τον οποίο καλύπτονται ή δεν καλύπτονται τα ουσιαστικά πραγματικά κενά? Να πάμε για παράδειγμα στην κατάσταση στην προσχολική αγωγή, όπου χρειάζεται η χώρα παραπάνω από 1500 νέα νηπιαγωγεία για να καλύψουν την υποχρεωτική φίτηση όλων των νηπίων και προνηπίων σε δημόσια νηπιαγωγεία. Έτσι λέει λοιπόν το Σύνταγμα, τάχα μου δίθεν, ότι είναι, για να έχουμε λοιπόν όλα τα παιδιά στα νηπιαγωγεία, τα υπαρκτά παιδιά, τα γεννημένα, τα καταχρεωμένα, και τα προνήπια, νήπια και προνήπια, χρειαζόμαστε 1500 νέα νηπιαγωγεία. Και όχι μόνο δεν τα έχουμε, όχι μόνο δεν υπάρχει σχέδιο, αλλά σας λέω ότι το 1/3 ήδη των νηπιαγωγείων των κρατικών στεγάζονται σε ακατάλληλα κτίρια. Δηλαδή υπάρχουν γονείς που πηγαίνουν τα παιδιά τους αναγκαστικά σε ακατάλληλα κτίρια. Λοιπόν, τι καθόμαστε και συζητάμε τώρα, για ποιο διάλογο και σε ποια ουσία? Θα μπούμε σε διάφορες αένες πολιτικολογίες, οι οποίες θα είναι τάχα μου δήθεν διαφορετικές, δηλαδή ολόιδιες, με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, με το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, όπου σε αυτούς θα συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή ο ΣΕΒ, η Ένωση Επιμελητηρίων, η ΓΕΣΕΕ, δηλαδή εκεί που μας οδήγησαν οι προηγούμενοι, θα μας οδηγήσουν και οι επόμενοι. Και πώς μπορεί να είναι κάποιος καινούριος όταν είναι συνεχιστής μιας παλιάς πολιτικής? Δηλαδή, άμα είσαι γιος του βασιλιά που είναι γυμνός και γεννήθηκες και εσύ γυμνός και περπατάς γυμνός, αλλά επειδή σου είπαν ότι είσαι πριγκιπόπουλο, αισθάνεσαι ότι είσαι ντυμένος, Αυτό τι σημαίνει? Ότι η συνένεση θα σου παράσχει εκείνα τα γυαλιά στο κοινό που λένε όχι, μην τον βλέπετε, ντυμένο είναι αυτό το παιδί. Για την ακρίβεια, βγήκε από την κοιλιά της μάνας του ντυμένο, δεν είναι αληθές. Σας χαρίζω αυτό που μας χαρίσανε και φτιάξανε για την εκπομπή οι υπέροχες Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή, to be safe, να είστε ασφαλείς. Παραγωγή Γέννημα Θρέμα της Ελλάδας, σπονδί στην Παγκόσμια Πεντατονία, δωρικά blues στους δρόμους του Ρεμπέτικου και πολλά μυστηριακά Balkan φωνητικά. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, εν αναμονή του ωραίου σας προϋπολογισμού. To be safe, Mr. S told me. To be safe, you must open the door to the throne once. To be safe, that's why Mr. S told me. Must do whatever they tell you. To be safe, you must go leave your coin there. And you'll see that the heaven's doors are going to open. To be safe, that's what Mr. S told me.